Mă, se întâlnește Ghiță cu Onoriu și în sfârșit Onoriu vine să se laude la Ghiță. Scoate două poză și zice: Nimă, Ghiță, vezi pozele astea? Una-i nevastă mea și una-i amantă mea. Și Ghiță zice: Ciudat, mă, că la mine e invers.